بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن ولاه أما بعد كبار المسؤولين قدوة في الجد أو الكسل لصغارهم viongozi wakubwa wenye majukumu ndio ruwaza njema katika kujitahidi na kufanya kazi kwa juhudi au kuwa wavivu na kuzembea kwa wale wadogo wao. Katika ajira kuna wajiriwa ambao wako juu zaidi, ima mtu kapewa taasisi isimamie, lakini kuna watu wa chini ambao wanamsaidia katika kusimamia jukumu lake. Kwa hiyo wao viongozi wa juu ndio mfano mwema katika jitihada na juhudi kuitoa au katika uvivu na kuzembea kwa wale wadogo wao. Idha qama kibaru almuwaddafin biwajibatihim ala tamami walkamal, wataposimamia wale waajiriwa wakubwa wajibu zao katika ukamilifu na utimilifu, iktada bihim fi dhalika almuwaddafuna attabi'una lahu, watawafata wao katika hilo wale waajiriwa wenye kuwafata wao. Wa kullu ra'isin fil 'amal sayus'alu 'an nafsihi wa mar'usihi wa mar'usihi, na kila kiongozi katika kazi ataulizwa yeye mwenyewe kwa nafsi yake na wale anaoongoza. Wa qad qala sallallahu alayhi wa sallam, na mtume amesema ataulizwa yeye mwenyewe katika nafsi yake, wa mar'usihi, na wale ambao anawasimamia katika wafanyakazi wenzake. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema kullukum ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyyati, kila mmoja wenu ni mchunga na ni mwenye dhamana juu ya raia wake. Fal amiru alladhi 'ala an-nas fa huwa ra'in 'alayhim, kiongozi ambaye yupo juu ya watu yeye ni mchungaji juu yao. Huwa mas'ulun 'anhum, na yeye ni mwenye kubeba dhamana kwa wao, ataulizwa kuhusiana wao. Wa ar-rajulu ra'in 'ala ahli baytihi, na mtu ni mchungaji juu ya watu nyumba yake. Wa huwa mas'ulun 'anhum, na yeye ni mwenye kuulizwa kuhusiana watu hao. Wal mar'atu ra'iyatun 'ala bayti ba'liha, na mwanamke ni mchungaji juu ya nyumba ya mumewe. Wa waladihi, na watoto wake pia ni mwenye kuchunga. Wa hiya mas'ulatun 'anhum, na yeye ni mwenye kubeba dhamana kwa wao, mwenye kuulizwa. Wal 'abdu ra'in 'ala mali sayyidihi, na mja mtumwa ni mchungaji juu ya mali ya bwana wake. Wa huwa mas'ulun 'anhu, na yeye ni mwenye kuulizwa. Ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyati, tambueni kila mmoja wenu ni mchunga na kila mmoja wenu ataulizwa juu ya kichungwa chake. Wa idha hafadha hadithi ya mtaja Imam Bukhari na Muslim, hadithi ya Abdullah ibn Umar, Allah mridhie na baba yake, anasema wa idha hafadha almas'uliyun alkibar 'ala al'amal fi jami'i awqatiha saru qudwatan hasana liman dunahu, wanapo hifadhi wale wenye kubeba dhamana kubwa katika kazi katika nyakati zao zote, akaonekana mkurugenzi, akaonekana bosi, akaonekana yule waziri, akaonekana mtu ambaye ni mkubwa kampuni, anawajibika, anachunga muda, hapotezi muda, akawa anazungumza mambo ya sofa, akawa anatoka katika wakati wa kazi, akawa anafanya shughuli zake, na kwa kuwa tu pengine ile pesa iko mkononi mwake, anawapatiliza kuwapa wafanyakazi kazi ambazo hazihusiki wala zimo katika mkataba. Haya ni baadhi ya matendo ya watu. Inawezekana mtu yeye amepewa tu dhamana kitu fulani, lakini chini yake kuna waajiriwa au pengine mtu yeye ni kiongozi wa kampuni fulani ya ujenzi, atawapa kazi wale vibarua kinyume na yale makubaliano ambayo wazo wamekubaliana, na akawa yeye hawajibiki katika kazi. Kwa hiyo kwenye kazi wewe mtu wa juu ndio kigezo, hawa wa chini wakuone wewe. Nafahamu kwamba upo katika ibada, sio katika mzaa, upo katika ibada. Allah atakuuliza juu ya usimamizi wa ibada hiyo. Mtu asione kama ni jambo tu la ujanja na uhodari, na kwamba yeye kasoma sana, na kwamba yeye kishakuwa juu, na kwamba yeye karithi kwa wazazi wake, au tawala hii ameichukua au chochote katika vitu akajisahau. La, ujue upo katika dhamana, na Allah atakuuliza juu ya dhamana hiyo, na Allah atakuuliza wa innaka idha ma ta'ti ma anta amirun bihi tulfi man iyyahu ta'muru atiyan, na wewe pale ambapo utapolifanya lile ambalo unaloliamrisha utampata yule ambaye unamwamuru naye analifanya. Usiwe unawaamrisha watu alafu mwenyewe watu waje mapema, lakini wewe saa tatu. Watu wasiondoke kwa wakati, wewe saa 8 ushaondoka. Hali ya kuwa kikawaida kazi pengine saa 9:30 watu wanaondoka na umebeba dhamana wewe katika kampuni, imma katika serikali, imma katika kampuni binafsi, imma katika duka ambalo umepewa. Kwa hiyo wa innaka idha ma ta'ti anta ma anta amirun bihi tulfi man iyyahu ta'muru atiyan. Ikiwa wewe utalifanya lile ambalo unaloliamrisha, utampata yule ambaye unamwamrisha analifanya jambo hilo. Almaana idha amarta ghayraka mimman huwa dunak bi an yaquma biwajibihi, maana utapomwamrisha asiye kwa wewe kusimamia wajibu wake, wa kunta sabiqan ila qiyamika bilwajib, na ikawa wewe utangulia katika kusimamia kwako jambo la wajib, fa inna ghayraka sayastajibu laka wa yaqumu bima amartahu bihi, mwingine naye atakujibu wewe na atasimamia kile ambacho ulichomwamuru. Kwa ndugu zangu, tule tunarejea tena kwamba kazi ni ibada, jukumu ulibeba ni ibada, na hilo jukumu itakuwa imma ni sababu ya kula halali au kula ya haramu ambayo unayochuma kwa kazi hiyo. Kwa chunga ndugu yangu, ikiwa wewe umepewa daraja, ikiwa wewe umepewa nafasi, ima ni mkurugenzi, ima ni bosi, ima ni mtu ambaye umewazidi watu kwa sababu una PhD, kwa sababu una master's, una chochote au uzoefu katika kampuni, haina maana kwamba wewe huna dhambi kwa kampuni hii na kile unachokifanya basi kitakuwa kimeishia hivi hivi. La, inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun, sisi tumekuwa tukiadhibiti yote mnayoyafanya. Kwa hiyo ikiwa utadhulumu wenzako, umepewa pesa wagaie wenzako, umepewa mradi ufanye na wenzako, ukachukua kingi ukakimega alafu wenzako asipate, ukawa unawadhulumu wale wafanyakazi wa chini, walikuwa wanapewa 150,000 wewe ukachukua 130,000 ukawape 20,000 ukazibakisha pengine watu 10 kwa ushafaidika. Haya mambo yote ni katika dhambi na katika dhulma na katika mambo ya ghishi na khada, na mbele ya Allah utaulizwa na utasimamishwa na utajibu. Kwa ufahamu, unayoyafanya ni mambo ya haramu, na wale ambao wanaona wao ni ujanja kuiba serikalini, kuchukua ambavyo si haki yao, kutengeza michongo ya kujinufaisha katika familia zao na watu wao, wafahamu kwamba wanayoyafanya ni dhambi na dhulma na wizi, na mbele ya Allah wataulizwa, na mbele ya Allah wataulizwa, hata iwe serikalini, iwe kampuni binafsi. Ikiwa utaiba katika namna ambayo hiyo unayochukua si haki yako, hiyo ni dhambi na dhulma. Kwa hiyo mtu afahamu hilo. Kwa hiyo wale ambao wenye nafasi tekana wawe vigezo ruwaza njema kwa wale ambao wadogo wao. Nas'alullah bimannihi wa karamihi an yahfadhana wa iyyakum. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan.